Усходні вектар. Ды задолбалі гэтыя ляхі, дзяруць з нас тры шкуры, а мы ўжо і па адной не маем. То хабары ім валачы, то паі да паўсмерці, колькі можна цярпець? Пераймаўся Алесь. Не паспеў з адным расплаціцца, другі паўзе па грошы. Мы хто? Кантрабандысты ці мафіёзнікі? А хто яны? Мафія ці бандыты? Ці ведаеце, хлопцы, чым адрозніваецца бандыт ад мафіёзы? Хлопцы толькі паціснулі плячамі. Ніхто дагэтуль нават і не спрабаваў задумацца пра такое філасофскае пытанне. Жыццё ёсць такое, як ёсць. Стаіць на мяжы нейкі паўдурак у мундыры, і ты мусіш яму заплаціць, каб правесці лішнюю літруху спірту. А мафіёза ён ці проста падняволены, які дзеліцца сваім нелегальным прыбыткам з начальнікам, цябе па праўдзе мала цікавіць. Такія варункі, не падмажаш, не паедзеш. Каб нешта знайсці, трэба спачатку нешта кінуць наперад. А я вам растлумачу, чым адрозніваецца звычайны бандыт ад мафіёзы, не супакойваўся Алесь. Бандыты дзеюць самі па сабе. У іх ёсць свой кодэкс гонару і пэўныя абавязкі перад бандыцкай супольнасцю. І ўсё на гэтым. А мафіёзы – гэта бандыты, якія маюць падтрымку і ахову дзяржаўных структур, павязаныя з дзяржаўнымі чыноўнікамі. У іх не толькі няма аніякага кодэксу гонару, але і гонару ўвогуле. Для іх важным ёсць толькі загад зверху, і яны яго мусяць выканаць. Адным словам, бюракратыя. Вось і тут яе развялі. Беларускаму мытніку заплаці, польскаму заплаці, а сабе застаецца дуля. Пара мяняць вектар дзейнасці. А што ты прапаноўваеш? Несмела спытаўся Васька. Мы ж кантрабандысты. Таксама народ трошкі незаконна паслухмяны. Мусім дзеяць у тых варунках, якія ёсць. Мы? Абурыўся Алесь. Ды мы эліта. У нас гонар найвышэйшы закон. Мы можам парушаць што хочаш. І законы дзяржаўныя, і законы свету злачыннага, і нічым не прыймацца. Бо мы жывём па законах сумлення. Ну, амаль па Біблі. Робім людзям толькі тое, што сабе жадаем. Вось ты адмовіўся б, каб хтосьці прадаў табе гарэлку таннейшым у краме. Аргумент быў сапраўды пераканаўчы. Хто табе адмовіцца ад таннейшага? Ды і адчуць вартасць сваёй прафесіі, каму не даспадобы. Але Васька не супакойваўся. За што ты агітуеш? Дамагаўся ён. Можа, каб не даваць хабару нам пайсці працаваць у калгас? Растлумач людзям, пра што ты тут распінаешся цэлую гадзіну? І растлумачу, упэўнена заявіў Алесь. Хопіць нам хабар гэтым сабакам даваць. Пара мяняць вектар дзейнасці на ўсходні. Там мытнікаў няма. Вязі ў Расіі ўсё, што хочаш. Асабліва там добра купляюць золата. Бяром у Польшы золата на ўсе грошы, што ёсць. І сам чорт табе не брат. Перспектывы разбагацець на золаце зацікавілі ўсіх. Ды і сапраўды абрыдла хабар даваць польскім чыноўнікам. Каб хоць усё па-чалавечу было, а то дзяруць сябе грошы, ды яшчэ з такім выглядам, што ласку робіць. Аб'ядналі мы свае капіталы, ды гайда па золата для маскалёў. На беластоцкім рынку золата было тады больш, чым ва ўсіх залататых капальнях свету. Ды і ніхто нікога не падманваў. На працягу 90-х гадоў 20-га стагоддзя не зарэгістравана аніводнага выпадку, каб замест золата падсунулі штосьці іншае. Мы накуплялі ланцужкоў ды брашлетаў ды рушылі, паціраючы рукі ад мяркуемага прыбытку ў Маскву. Мытняў на ўсходняй мяжы Беларусі сапраўды не было. Але як толькі мы ступілі на перон беларускага вакзала ў Маскве, адразу зразумелі – мытні ў Расіі паўсюль. Першы ж міліцыянер, які нам трапіўся на шляху, адразу запатрабаваў грошы. Я яго не цікавіла, хто мы, адкуль мы і чаго прыехалі. «Хочаце ў Маскву – плаціце!» – бессаромна заявіў ён, гледзячы паверх нас бескаляровымі маргалкамі, над якімі ззяла какарда з двухгаловым орлом. Плаціць нам справа звыклая, але калі, перавозячы кантрабанду ў Польшу, мы плацілі найбольш два разы, раз беларускаму мытніку і раз польскаму, то Расія нам паказала цуды вымагальніцтва. Грошы з нас здзіралі ўсе, хто меў уладу. Часамі здавалася, што каб гандляваць у Маскве, трэба даць хабар усім масквічам. А іх жа там 10 мільёнаў. На ўсіх, калі разабрацца, фізічна не правязеш столькі золата. А як мы перасталі даваць хабар, тлумачачы, што ўжо заплацілі, нас арыштоўвалі, прывозілі ў пастарункі, білі і гаварылі толькі адно слова – «дзеньгі». І нават калі мы ўрэшце прызналіся, што мы кантрабандысты, але ўсё ўжо ў нас забралі, нейкі міліцэйскі начальнік заявіў: «А мне ўсё адно, Будьце хоць кантрабандысты, хоць тэрарысты, спярша заплаціце, а пасля рабіце што хочаце. Мяне гэта ўжо не цікавіць. Вярнуўшыся ў Беларусь без грошай у тавару, мы спыталіся ў Алеся: ну як табе ўсходні вектар нашай дзейнасці? Той не зразу адказаў, задумаўся, а пасля падмаргнуў левым вокам ды рассмяяўся: ну што ж, аблупілі хлопцы нас да ніткі, няма чаго туды больш сунуцца. У Расіі ніколі не будзе кантрабандыстаў, вось у чым праблема. І таму мне шкада Расію. Кантрабандыст толькі тады кантрабандыст, калі ёсць мяжа ды мытня, а як няма адной мяжы, то іх тады мноства. Кожны міліцыянт робіць сваю, а дзе няма кантрабандыстаў, ёсць толькі тэрарысты ды мафія.